tujifunze kusubiri, tuwe na imani. Subira, tuwe na subira, tujifunze kusubiri, tuwe na imani. Anaitwa ndo anaitwa kwa wote, hatuko wengi na si dhiki zetu sote. Sinung'unike nafsini, utakufuru yamkini. Kesho, kesho, kesho, wenda ndo siku yako. Kesho, kesho, kesho, usifadhaike na hali. Kesho, kesho, kesho, omba tu afanye sana. Kesho, kesho, kesho, tupagi mja wake. Sio mwenye kugomba kusujudiwa wajibu wake, lakini pia habagui maupe au mausi, achagui kipofu au kizibu, jitambui fungu la kulipo. Sinung'unike nafsini, utakufuru yamkini. Kesho, kesho, kesho, wenda ndo